إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے اور تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے. یہود کے ایک نئے جدال کی تردید ہے. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس لوگوں کا پہلا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ ارض مقدس میں واقع ہے اور بہت سے انبیاء اکرام ہجرت کر کے یہاں آتے رہے ہیں. پھر محمد نے اسے چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیسے بنا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور جب تک دنیا رہے گی وہ گھر متبرک اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ رہے گا. لوگ دنیا کے چپے چپے سے کھنچ کر یہاں حج و زیارت کے لیے آتے رہیں گے، اور جب تک دنیا رہے گی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے کہا مسجد اقصا. میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس کے 40 سال کے بعد یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصا کو بنایا. آیت میں آیاتم بینات یعنی کھلی نشانیاں سے مراد مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار بنائی اور جس پر اللہ کے حکم سے ان کے دونوں قدموں کے نشان بن گئے. مزید تفصیل کے لیے سماعت فرمائیں سورہ بقرہ آیت 125 کی تفسیر. اسی طرح صفا و مروہ، زمزم کا پانی، خانہ کعبہ کا زمانۂ جاہلیت سے گہوارۂ امن ہونا اور دیگر تمام مشاعر حج مراد ہیں. صحیحین کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اس دن سے بلد حرام بنا دیا ہے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ قیامت تک بلد حرام رہے گا. جمہور علماء نے وللہ علی الناس حج البیت سے حج کے وجوب پر استدلال کیا ہے. حج سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے جسے امام احمد اور مسلم نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، اس لیے تم لوگ حج کرو، اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. حاکم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ میں سبیل سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا راستے کا خرچ اور سواری. حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين میں کفر سے مراد یا تو فریضہ حج کا انکار ہے یا اس کی عدم ادائیگی. ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص سفر کا خرچ اور سواری ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہودی یا نصرانی ہو کر مرے. اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن قرآن کریم کی اس آیت اور دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے.